Pipilitin pang umasa

nang ikaw ay lumayo. Ang nalimot mong pangako at pag-ibig mong naglaho, mga pangarap natin nabigo. Ano ba ang kasalanan at ako ayong iniwan? Ako ba sa'yo ay mayroong pagkukulang? Minahal kitang lubusan at pinagkatiwalaan, kapalit pala'y dusang walang hanggan. Until now, mayroong pa rin sakit dulot ng nakalimutan. Until now, mayroon pa rin sakit, dulot na Mahal, iwan ako ayong iniwan. Ako ba sa'yo ay mayroong pagkukulang?

ngunit ngayon ika'y nagbago at nilisan ako. Pag-ibig mo'y gawa-gawa lang pala at di totoo. Sasayangin ba ang ating mga bakit ba ganyan? Bakit di ka malimutan? Di mo'y laging nasa kung saan, saan? Di nawawali, lalo lang sumisidi. Alaala mo'y bumabali. May pagkukulang ba ako? Iba.